Annały migały. I dobry wieczór. I dosyć zaskakująco witamy się sygnałem, który Państwo już znają. A to nie koniec niespodzianek, bo jedną z nich jest chociażby zespół Void Vision i utwór The Source. Void Vision i The Source. No właśnie, są czasem momenty w życiu, kiedy dotykamy źródła. Mhm. Tak, może to mieć całkiem dziwną formę. I dzisiaj, akurat przynajmniej jeśli chodzi o początek audycji i przesuwające się przedmioty w tle, dotkniemy takiego początku, takiego źródła. Bardzo się cieszę, że jak zwykle odzew w mediach wszelakich audycji jest bardzo dobry. To bardzo cieszy, ale do tego też już zdążyłem Państwa przyzwyczaić. A teraz może coś takiego, co robił jeden z członków legendarnego zespołu. Robił pewne projekty solowe i między innymi, no powiem, o kim mowa. Maciej Magura, który swojego czasu stworzył formację Second Hand Beatniks, no bo ci bitnicy First Hand byli w latach 50. No i siłą rzeczy ci, którzy byli w latach późniejszych, to Second Hand, i stworzył własną interpretację utworu, wiersza, poematu Gary'ego Snydera pod tytułem Sutra. Sutra szarego niedźwiedzia napisał Gary Snyder. Niegdyś w erze jurajskiej, jakieś 150 milionów lat temu, wielki Budda Słońce w tym zakątku nieskończonej pustki wygłosił wielką mowę do wszystkich zgromadzonych elementów i energii, do istot stojących, istot chodzących, istot latających i istot siedzących, nawet trawy. W liczbie 13 bilionów, każda zrodzona ze swego nasienia, były tam zgromadzone. Mowa dotyczyła oświecenia na planecie Ziemia. Powiedział, będzie w przyszłości kontynent zwany Ameryką. Jego wielkie centra energii nazwane będą Pyramid Lake, Walden Pond, Mount Rainier, Big Sur, Everglades, a potężne narowy i kaniony Columbia River, Mississippi, Grand Canyon. Rasa ludzka owej epoki, mimo swej wysoce inteligentnej natury Buddy, popadnie w kłopoty, doprowadzając w praktyce do zniszczenia wszystkiego. W tej przyszłej erze amerykańskiej przyjmę nową formę, aby uleczyć świat z pozbawionej miłości wiedzy, kierującej się ślepym głodem i bezrozumną manią zjadania tego, co jej nie nasyci. I ukazał się w swojej prawdziwej formie szarego niedźwiedzia. Pokaźny, szaro-brązowy niedźwiedź, stojąc na swych tylnych łapach, pokazuje, że jest przebudzony i czujny. W prawej łapie trzyma łopatę, którą przekopuje się przez to, co pozorne, wycina korzenie bezużytecznych przywiązań i rzuca mokry piach na ognie chciwości i wojny. Jego lewa łapa w mudrze przyjaźni wskazuje, że wszystkie stworzenia mają prawo do pełni życia i że jelenie, króliki, wiewiórki, węże, mlecze i jaszczurki, wszystkie one wzrastają w królestwie Dharmy. Ubrany jest w niebieski strój roboczy, symbol niewolników i robotników, niezliczonych ludzi gnębionych przez cywilizację, która obiecuje ratunek, a jedynie unicestwia. Czuchaty, co jest oznaką jego dobroci, symbolem nieskończonej płodności wielkiej ziemi, która zawsze karmi swe ufne i kochające dzieci. Noszący kapelusz kowbojski o szerokim rondzie, symbol sił, które chronią dziką przyrodę, będącą naturalnym stanem dharmy i prawdziwą ścieżką człowieka na ziemi. Wszystkie prawdziwe ścieżki prowadzą przez góry. Mający za sobą aureole płomieni i dymów pożarów lasów, Kali-Jugi, czarnej epoki, pożarów wywołanych przez głupotę tych, którzy myślą o rzeczach w kategoriach zysku i straty. Podczas gdy wszystko na błękitnym niebie i zielonej ziemi zawiera w sobie bezmiar i wolność jednego umysłu. Topczący stopami marnotrawne autostrady niepotrzebne suburbia, miażdżący robactwo kapitalizmu, totalitaryzmu, komunizmu, hitleryzmu i każdego innego izmu. Wskazuje zadanie jego zwolennicy, uwolniwszy się od samochodów, domów, jedzenia w puszkach, uniwersytetów i butów, opanowują trzy tajemnice własnego ciała, mowy i umysłu i śmiało robią zgniłe drzewa, odcinając chore członki tego kraju, a potem palą pozostałe śmieci. gniewny, ale spokojny, surowy, choć komiczny. Szary niedźwiedź doprowadzi do oświecenia tych, którzy mu pomogą, lecz tych, którzy będą starali się go powstrzymać lub spotwarzać, tych, którzy rzuci precz. Oto jego wielka mantra. Nama samanta vajranam chanda marajana spadja hundrakhammam. Poświęcam się uniwersalnemu diamentowi, aby niepohamowana furia została zniszczona. I będzie chronił tych, którzy kochają lasy i rzeki, bogów, zwierzęta, włóczęgów i szaleńców, uwięzionych i chorych, muzyków, wesołe dziewczęta i ufne dzieci. A ktokolwiek byłby zagrożony przez natarczywość reklamy, powtarzam, ktokolwiek byłby zagrożony przez natarczywość reklamy, zanieczyszczenie powietrza czy policję, niech zaintonuje zaklęcie wojenne szarego niedźwiedzia. Daj im w dupę, daj im wycisk, daj im w dupę, daj im wycisk, daj im w dupę, daj im wycisk. Kick their ass, ass, ass, ass. A wówczas z pewnością zjawi się szary niedźwiedź i odrzuci precz wroga za pomocą swojej diamentowej łopaty wadżry. Ci, którzy recytują tę sutrę i starają się potem wcielić ją w życie, zgromadzą niezliczoną zasługę, jak piaski Arizony i Nevady. Uchronią świat przed tłustą plamą ropy naftowej, aby nie pokryła całej planety. Ustanowią epokę harmonii człowieka i natury. Wśród zwierząt, kobiet i dzieci ustanowią czułą miłość i troskliwość. I zawsze będą mieli dojrzałe jagody do jedzenia i słoneczne miejsce pod sosną, by usiąść. A na koniec osiągnął najwyższe, doskonałe oświecenie Buddy. Anotara sam jak somebody. Tak słyszeliśmy, tak słyszeliśmy, tak słyszeliśmy. Tak słyszeliśmy. Second Hand Beatniks, Maciej Magura-Góralski. To już było. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę to, co się ostatnio dzieje, muszę przyznać, że powinienem przywołać i przymantrować i przywołać tutaj szarego niedźwiedzia. Daj im wycisk. Widząc na przykład, jak w sposób ekologiczny, w cudzysłowie, zrobiono pewną rzekę koło Piotrkowa Trybunalskiego. Miał być użytek ekologiczny, jest absolutna katastrofa i na to na wiele milionów złotych i myślę, że nie tylko tam. Ale dobrze, bo zacznę się denerwować, a może dobrze się schłodzić. Schłodzić się listopadem i to jeszcze z Niemiec. Niesamowity duet. Z Niemiec właśnie. November Nüvelet w utworze Sacred Man. different man. Bless me with your love. Jak na kwiecień przystało. Listopadowy Nouvellet i utwór Sacred Man dobrze mi pasuje i zupełnym przypadkiem, nie powiem w jakich okolicznościach odkryłem tę kapelę. O, nie po raz ostatni w annałach na pewno. Wszystko tu jest, co trzeba. Czyli dziwny podkład muzyczny, dziwny tekst, a i głos do najzwyklejszych nie należy tego niemieckiego duetu. No dobrze, państwo komentują, pan Sławomir, że pisze bajki z mchu i paproci. Owszem, tak, szczególnie z tej drugiej, chociaż mech nie zgorszy, muszę przyznać. Spadają propozycje muzyczne, odniosę się do nich. Piękne, wzruszające zdjęcie pana Adama, który umieścił widelec w radiu, żeby lepiej odbierało. I pan Paweł G., bynajmniej nie kulturysta, dobrze, wziąłem to sobie do serca, również pozdrawia. No i redaktor Okrasko. No to specjalnie dla redaktora Okrasko mam jeden utwór właśnie. No dobrze, czy Lanos się zepsuł, pyta pan Sławomir. Lanos się nie zepsuł, tylko po prostu zapomniałem karty wchodząc do radia i musiałem się cofnąć po tę kartę i to wywołało rzeczywiście dosyć dynamiczny bieg po schodach. I wot i cała tajemnica. A jaką tajemnicą są przybysze z kosmosu? Ba, no przecież my byliśmy przybyszami z kosmosu i wiem to na pewno po prostu, że życie na Ziemię przywlokła jedna z komet, tak jak komórka jajowa i plemnik, tak planeta i kometa. Planeta przyjmuje materiał, który niesie kometa. Ten fraktal jest samopowtarzalny na różnych skalach i prawdopodobnie taki musi być tak ustrukturyzowany i zdradza nam tak naprawdę pochodzenie życia na Ziemi. Ale czy przybysze z kosmosu palili trawę? Space Invaders Smoking Grass. No nie wiem, na to pytanie odpowiada utwór zespołu IF pod tym właśnie tytułem. We'll be right back. Nieco przetworzony nawet przez efekty, ale to chyba dobrze. To chyba dobrze, bo chyba lubimy tego typu elektryczne, nie tyle nawet elektroniczne, co właśnie elektryczne działania. IF Space Invaders are smoking grass. Pan Karol melduje się dzisiaj wyjątkowo z Niemiec. Nikifor podkreśla to zoo, w którym znaleźliśmy się wraz z godziną 2:00. Rzeczywiście, no cóż, graficzne utożsamienie jest rzeczywiście takie samo. Dobrze, Marusia miała urodziny, zawsze piękna. No cóż, panie Adamie, zgadzam się. Oczywiście, że tak. Tak jak w piosence za tę poleraksy twarz. Każdy by się zabić dał. No jest w tym coś, albo nawet coś więcej. Również jest pewna nowozelandzka producentka i też muzyczka. A, kiedy rodzajnikuję słowo muzyk, wychodzi mi po prostu, że jakaś tam melodia, muzyczka. No więc nowozelandzka muzyk z Auckland, która stworzyła swojego czasu parę utworów, które to utwory, no nieco mi się spodobały, a nawet bardzo, szczególnie połączenie niewinności, zupełnej niewinności z tematyką, która jest poruszana. Tak też jest w tym przypadku w utworze The Cigarette Duet i wykonawczyni, która nazywa się Prince Chelsea. Tylko papieros. It's just a cigarette. Pięknie uchwycone to, że to tylko papieros, to tylko raz, to tylko dwa razy w tygodniu i w ogóle mogę przestać, kiedy chcę, ale przecież uszkadza twoje piękne płuca. No, miej do mnie więcej zaufania. Tak, nikotynka wdziera się dosyć niepostrzeżenie, dosyć tak krok po kroku, minimalnie, a potem nagle okazuje się, że no nie możemy przestać, kiedy chcemy. Taka już jest natura tego nawyku, tego uzależnienia. Prince Chelsea. to było. A teraz człowiek, który swojego czasu wywarł na mnie wpływ, szczególnie kiedy kupiłem kasetę, podkreślam kasetę, jego dzwonów rurowych, Tubular Bells. Mowa oczywiście o artyście, który zowie się Mike Oldfield i ze swoim albumem, to też ważne, ze swoją koncepcją dzwonów rurowych Tubular Bells przedstawiał się różnym wytwórniom. Każda go odrzucała, tych odrzuceń była cała masa. Aż w końcu pojawił się ktoś taki jak Richard Branson, w tej chwili miliarder, multimiliarder, właściciel prywatnych linii lotniczych, który stwierdził, że to jest to i jest w stanie zainwestować pieniądze w muzykę Mike'a Oldfielda. Zamknął go w studiu i tak powstał album Tubular Bells, a i tak rozwinęła się kariera Mike'a, żeby chociażby w 1982 roku wydać utwór Five Miles Out. Jest to utwór, no, dużo można o nim powiedzieć, jest rozbudowany i zaskakujący. cóż, spotkanie brytyjskiego raczej samolotu z okiem cyklonu, no może zaowocować różnymi przypadkami. Five Miles Out, Mike Oldfield. Dużo tych syntezatorowych wokalis. No to ciekawe, to muszę przyznać, że ciekawe. Mike Oldfield różne miał przejścia w studiu nagraniowym. Były pewne substancje, potem przyszła pomoc terapeuty. Mike Oldfield poślubił siostrę terapeuty, z którą się rozwiódł po 2 tygodniach, ale widocznie to było to, czego potrzebował, dlatego że potem już substancji używał mniej podczas nagrywania swoich utworów. A teraz już pamiątka. Po pewnym festiwalu, był taki festiwal Cieszanów Rock Festival. I tak, tak, drogie dzieci, to jeszcze w czasach, kiedy wychodziliśmy z domu i można było spotykać się w większej grupie osób, żeby po prostu słuchać muzyki. Także takie rzeczy z przeszłości. Zespół Samaja podczas Cieszanów Rock Festival wygrał jedno z wyróżnień po prostu na małej scenie. I tutaj chciałbym przedstawić to, co oni tworzą. Jako, że lider zespołu Tool ma w sobotę urodziny, ale nie będę emitował utworów Tool, to coś w podobnym klimacie, ale polskie nasze. Samaja i Race. grupa Samaya, utwór Race. No tak nieco ostrzej, nieco ciężej. No nie da się ukryć, że rzeczywiście tak panowie zagrali. Ha, no i co? No pstro na pewno nie, bo pstro nie widzę. Najwyżej ja mam żółtą bluzę i to tyle. Natomiast... Tak, są kolory pastelowe czasem, są oczywiście malarze i żołnierze o tym śpiewali. Jest taka grupa szwajcarska, która się nazywa Pastel Ghost i bardzo zdaje sobie ta grupa sprawę z tego, jak bardzo nieskończeni i skończeni jednocześnie jesteśmy. Mówiąc skończeni, nie mówię takiego towarzyskiego, codziennego sensu, że po prostu źle. Nie, jest, że jesteśmy skończeni w rozmiarze swoich ciał, w pewnych interakcjach, które podejmujemy, ale właśnie przez te interakcje nieskończeni, bo tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się zaczynamy, a gdzie kończymy, jeśli tak wziąć to wszystko, poddać takiej mocnej analizie. Ale to są moje tutaj skojarzenia z tym utworem zespołu Pastel Ghost. A i przede wszystkim jedna rzecz. Były pewne głosy, że jest mało kobiet w annałach Migały. No to dzisiaj będzie. To sami zobaczycie, że będą. I Pastel Ghost jest na to jednym z dowodów. oczywiście Pastel Ghost i Endless. Głos młodego przede wszystkim pokolenia, młodego, ba utalentowanego. Zresztą wielu ludzi, muszę przyznać, jest bardzo utalentowanych. Ostatnio byłem, można powiedzieć, no właśnie, to są te nowe formy komunikacji. Byłem gościem u niejakiej Violi, która robiła na Instagramie live, młoda dziewczyna, która zrobiła show ze swojej pracy, która mogłaby się wydawać dosyć, no dosyć ciężka i tak naprawdę wymagająca. I potrafiła Viola z tego zrobić naprawdę bardzo ciekawy materiał. Także mnóstwo młodych ludzi jest po prostu utalentowanych. I tyle. Sam znam barmana, który jest naprawdę bardzo utalentowanym fotografem, no ale w swojej fotograficznej pasji nie może się realizować, więc robi to, co robi, a teraz w ogóle tego nie robi ze względu na cięcia po prostu w biznesie gastronomicznym. Pan Paweł, nie wiem właśnie, czy czytałem już tego, ten napis, to co napisał. Co ciekawe, nie znaleziono do tej pory hybrydy pomiędzy człowiekiem i małpą. Tak, panie Paweł, ale znaleziono wspólnego przodka. Znaleziono go. I czy jesteśmy kosmitami? No oczywiście, że jesteśmy kosmitami. No, ma pan do tego jakieś wątpliwości w ogóle? Oczywiście, że pochodzimy z gwiazd. Ba, nasze ciała to już Moby w swoim utworze między innymi przekazywał, że we are made of stars. Oczywiście pierwiastki, z których się składamy, pochodzą z wnętrz gwiazd. Tam zostały te cięższe pierwiastki wyprodukowane, choćby żelazo. Przecież żelazo nie wzięło się znikąd, tylko właśnie z wnętrz gwiazd. Miała być zimna fala, a jest la la la la. Mam nadzieję, że już nie jest la la la la. Nikifor z kolei podkreśla hymn audycji Strzały znikąd. Tak, oczywiście. Oraz piramidalne UFO. No właśnie, na jednym z nagrań ostatnich UFO ma kształt trójkątny, piramidalny, czyli już nie spotki, bardziej trójkąciki. No, jakoś to bardziej mi pasuje rzeczywiście do wizerunku UFO, ale to tylko moje takie przekonanie będące rezultatem filmów różnych. Absolutnie. No, a zatem... Dobrze. Sytuacja dojrzała do tego, że ostatnio otrzymałem wiadomość, bo można pisać na annalymałpapolskieradio.pl i jest bardzo dużo różnych wiadomości. Też można pisać SMS-y na 71335. Jest bardzo dużo różnych wiadomości, ale człowiek ma taką naturę, że z reguły zwraca uwagę na te bardziej osobliwe. I otóż taki był. Było napisane tylko jedno słowo. Łajdak. Łajdak. I tak sobie myślę, czy tutaj chodzi o rzeczy, no ale nie wiem, w jaki sposób zawodowe, czy jednak chodzi o rzeczy, o jakieś może rzeczy osobiste, które robiłem. Jeśli tak, to proszę o wyjaśnienia, bo zafrapowała mnie lakoniczność tej wiadomości i jej absolutna siła rażenia. Jedno słowo, które po prostu niesie w sobie tyle znaczeń. Także jak najbardziej zachęcam do pisania. Tymczasem a propos właśnie łajdaków. To wyszło, to specjalnie dla redaktora Okrasko, który wiem, że no teraz to nie bardzo może takim być Mietkiem, który gdzieś był i coś robił, więc żeby sobie odpoczął, utwór zaciera pod tytułem Mietek Hono tutaj. Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek Hono tutaj, Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, ono tutaj. Mietek, ono tutaj. Mietek, ono tutaj. Mietek, ono tutaj. Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, gdzie masz buta? Mietek, ono tutaj. Gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty był, chłopie, gdzieżeś ty był, gdzieżeś ty był? Gdzieś ty był, gdzieś ty był, chłopie, gdzieś ty był, gdzieś ty był. Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił, cóżeś ty pił. Cóżeś ty pił, cóżeś ty pił, chłopie, cóżeś ty pił. Nie tek chono tutaj, nie tek chono tutaj, nie tek chono tutaj, nie tek chono tutaj. Nie tek gdzie masz buta, nie tek gdzie masz buta, nie tek gdzie masz buta, nie tek chono tutaj. Gdzie żeś ty był, gdzie żeś ty był, chłopiek, gdzie żeś ty był, gdzie żeś ty był? Gdzie żeś ty był, gdzie żeś ty był, chłopiek, gdzie żeś ty był, gdzie żeś ty był? Czujesz ty pił, czujesz ty pił, chłopiec, czujesz ty pił, czujesz ty pił. Czujesz ty pił, czujesz ty pił, chłopiec, czujesz ty pił. Choćby bez buta, ale chodzę tutaj.